Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες, Παρασκευή, 22 ο Γενάρης, τέλος εβδομάδας. Αυτός εδώ που ξεκίνησε σήμερα τις μουσικές μας είναι ο Screaming Jay Hawkins, φυσικά από το film του Jim Jarmusch, το Stranger Than Paradise. Ο Jim Jarmusch που σήμερα είναι το όνομά του στο ημερολόγιο και αυτή είναι μια καλή αφορμή για να ακούσουμε τις εξαιρετικές, κατά τη γνώμη μου, μουσικές που παρήλασαν από τις ταινίες του, παρελάβουν από τις ταινίες του ακόμα, τις ταινίες του Jim Jarmusch που έχουν ιδιαίτερο φορτίο. Να μαθαίνουν, πώς το λέει το ρητό, να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλιότεροι σήμερα. The things you do. What's up? I lied. Oh! Oh! I love you. I love you. Ο Jim Jarmusch γεννήθηκε σαν σήμερα στις 22 Ιανουαρίου του 1953, 68 παρακαλώ, πηγαίνει και αυτός να 70ρίσει. Τι να σας πω τώρα, φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω, μια βασική εικόνα, μια βασική σχέση με... Ο Jim Jarmusch είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην ελληνική, στο ελληνικό σινεφίλ κοινό. Από το «Καφές και τσιγάρα», από το «Νεκρός» φυσικά με τον Johnny Depp, το «Broken Flowers», το «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί», οι μεγάλες ταινίες, οι πιο γνωστές, φυσικά η «Παγίδα του νόμου», στην «Παγίδα του νόμου», «Down by Law», η οποία ξεκινούσε με αυτό εδώ του Tom Waits. Θα ακούσουμε αρκετό Tom Waits σήμερα, γιατί είναι και από τους βασικούς του πρωταγωνιστές. Θα ήταν ωραία να είναι οι πίσω σελίδες κινηματογραφικό μουσική εκπομπή. Δεν είναι. Ή τουλάχιστον προσπαθεί να είναι ενημερωτική. Αλλά που και που είναι και Παρασκευή. Δεν ξέρω αν έχουμε δικαίωμα λίγο να χαλαρώνουμε από τη βαριά αυτή την ειδησιογραφία και να μην ασχολείσαι ούτε με τα εμβόλια ούτε με το τι θα γίνει τελικά. Έχω μερικά χρωστούμενα από τη χθεσινή εκπομπή, γιατί άνοιξε μεγάλο διάλογο. Χαίρομαι γι' αυτό, ακόμα και όταν διαφωνούμε φυσικά, για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει το εμβόλιο, η προϋπόθεση του εμβολίου για να ταξιδέψεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχουν εξελίξεις και από την Σύνοδο Κορυφής. Δεν έγινε δεκτή η πρόταση Μητσοτάκη. Έχεις και διάφορα άλλα μικρά ή μεγάλα θεματάκια δεξιά και αριστερά. Ο Χρυσοχοΐδης θέλει να βγάλει τους δημοσιογράφους, για την προστασία τους βεβαίως, από τις διαδηλώσεις. Να μας βάλει μέσα, λέει, σε μια εξέδρα, σε ένα χώρο συγκεκριμένο, περιφραγμένους, και ό,τι τραβήξετε από εκεί, παιδιά, Και άσε τώρα άμα γίνεται τίποτα άλλο περίεργο για την προστασία μας πάντα, έτσι. Τα καλά του Μακρόν θέλει να κάνει, μόνο που του Μακρόν δεν του πέρασε, κύριε Μιχάλη μας. Δεν του πέρασε, όπως ξέρεις, στη Γαλλία και το πήρε πίσω αυτό με την ελευθερία του τύπου και οι δημοσιογράφοι διεκδίκησαν και πέτυχαν και εδώ θα το πετύχουν μέσα σε μια συγκέντρωση, μέσα σε μια κατάσταση που τα όργανά σας είναι εκεί και εξασαλώνουν να μπορούν να καταγράφουν και αυτό δεν θα το καταφέρετε. Words weren't so clear. Only echoes passing through the night. Lines on my face. Αυτό εδώ από τα τσακισμένα λουλούδια, το Broken Flower, στην ταινία του 2005 του Jim Jarmusch με τον Bill Murray φυσικά. Το ακούσαμε ξανά εκείνη τη μέρα με τον μπάτσο εκείνο. Μπάτσος ήταν εκείνος, δεν ήταν αστυνομικός, συγγνώμη, ήταν μπάτσος με την έννοια. Αλήθεια, τι γίνεται με αυτή την ΕΔΕ? Τα Broken Flowers, θυμάστε, στο μνημείο του Γρηγορόπουλου, στο σημείο που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε το παιδί το 2008 και που ο μπάτσος αυτός πήρε μια ανθοδέσμη και την ξέσκιζε πάνω στο νόμο του συναδέλφου του. Αυτόν υποτίθεται ότι κάναμε μια έρευνα. Ακόμα παιδιά η έρευνα για αυτόν, τι γίνεται, πώς, γιατί, τι συνέβη, τι συμβαίνει μες στο μυαλό του, γιατί τα έβαλε με την ανθοδέσμη, με τα λουλούδια και τελικά κέρδισαν τα λουλούδια φυσικά. Και αυτό που μάλλον πτέσμα είναι μπροστά στα όργια των οργάνων καταστολής, το μάθαμε, το είδαμε επειδή υπήρχε μια κάμερα εκεί να το τραβήξει. Όχι κάμερα τηλεοπτικού σταθμού, κάμερα πολίτη από κινητό. Ακόμα και αν φαντασιώνεστε ότι θα υπάρχει ένα μπλόκο και δεν θα σας καταγράφει κανείς, δεν θα ξεφύγετε ποτέ, κύριε Χρυσοχοίδη. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι εκεί να μαρτυρούν, να δείχνουν, δεν θα γλιτώσετε από την εικόνα. Αντί να φτιάξεις, αυτό είναι το ζήτημα, ότι αντί να φτιάξεις την εικόνα της αστυνομίας, θα μου πεις σιγά τώρα είχες και εσύ την ψευδαίσθηση ότι ο Χρυσοχοίδης θέλει να φτιάξει την εικόνα της αστυνομίας. Αντί να φτιάξεις όμως αυτό, πηγαίνεις στο να κρύψεις την εικόνα, στο να μην υπάρχει εικόνα. Τι να σας πω παιδιά, εξαιρετική τακτική, κύριε Χρυσοχοίδη. Αυτό εδώ ακούγεται στην ταινία «Καφές και τσιγάρα» του Jim Jarmusch. Εκεί να δείτε παρέλαση. Αν δεν την έχετε δει, ψάξτε. Δεν υπάρχουν οι ταινίες του Jim Jarmusch ούτε σε Netflix, ούτε σε Σινόμπο, να ξέρετε. Το έψαξα. Μόνο στο Σινόμπο υπάρχει μία, αν δεν κάνω λάθος, θα το δω να σας πω ακριβώς ποια. Αλλά για την, ειδικά το Σινόμπο που υποτίθεται ότι είναι και πιο σινεφίλ, είναι φάουλ αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα με τα δικαιώματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά τις πιο παλιές θα τις βρείτε ακόμα και στο YouTube. Υπάρχουν ολόκληρες. Αν λέω είστε από τις πιο καινούργιες γενιές που δεν σας λέει κάτι ακόμα, χρειάζεται φροντιστήριο πολύ. Ο Jarmusch είναι από τους ανθρώπους που από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που λέω εγώ συνήθως εκεί που έχουν και απαλλαγή τώρα από τον Τραμπ, και επειδή ξέρω ότι μπορεί να μην έχετε και σε μεγάλη εκτίμηση το αμερικανικό έθνος, δεν ξέρω, είδος, δεν ξέρω. Τουλάχιστον στον αμερικανικό ανεξάρτητο κινηματογράφο, στη μουσική υπάρχουν διαμάντια πραγματικά που, πώς να το πω, σώζουν την παρτίδα για λογαριασμό των Γιάνκηδων. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα των εμβολίων που συζητούσαμε και χθες. Αν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, κρατήστε ένα νήμα από χθες για να το φέρουμε μέχρι σήμερα. Παρατήρηση πρώτη. Πριν σας πω τις εξελίξεις στην Σύνοδο Κορυφής. Ο εμβολιασμός, η πραγματοποίηση του εμβολίου δεν είναι απαραίτητη ικανή συνθήκη για να απαλλάξει αυτόν που έχει κάνει το εμβόλιο, όχι από τις συνέπειες για τον ίδιο, αυτό το κάνει, αλλά από την δυνατότητα μετάδοσης του ιού μέσω του ίδιου σε άλλους ανθρώπους. Το είπα λίγο μπερδεμένα, είναι έτσι κι αλλιώς μπερδεμένα. Σε γενικές γραμμές κρατήστε αυτό, το οποίο στην χθεσινή εκπομπή δεν ήταν στα δεδομένα και όφυλα να το ξέρω και δεν το ήξερα, το παραδέχομαι. Ότι το να εμβολιαστείς δεν σημαίνει ότι δεν μεταδίδεις τον ιό. Σημαίνει ότι μπορεί να κολλήσεις εσύ και να τον περάσεις πιο ήπια και αυτός είναι ο στόχος του εμβολίου, αλλά ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί και θα αργήσει να διαπιστωθεί από ό,τι φαίνεται, αν δεν εμβολιαστεί πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ότι ο εμβολιασμένος δεν μεταδίδει τον ιό σε άλλους. Αυτό βεβαίως είναι μια βασική, μια ουσιώδης, μια κεφαλαιώδης διαφορά όταν κάνεις τη συζήτηση να βάλω το εμβόλιο υποχρεωτικό για τα ταξίδια, ειδικά όσο πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι που θα μας απασχολήσει το θέμα και μπορεί να δούμε και άλλα φεδρά πράγματα όπως τους αλγόριθμους κλπ. Ή να μην το βάλω. Είναι ένα μέτρο που μπορώ να πάρω ώστε να εξασφαλίσω τον πληθυσμό μου ότι δεν θα έχει εισερχόμενα κρούσματα όπως είχε εκατοντάδες, ίσως και περισσότερα, κρούσματα το καλοκαίρι από τους τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, στην χθεσινή εκπομπή πήρα σαφώς θέση ότι το εμβόλιο θα ήταν, ότι αυτή θα ήταν μία λύση, κατά τη γνώμη μου. Όσο και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, δεν θα τις ξαναβάλω τώρα όλες στο τραπέζι, μπορείτε να την ακούσετε εξάλλου και τη χθεσινή εκπομπή. Στην καινούργια, με τα καινούργια όμως δεδομένα, με αυτό που σας λέω τώρα, ότι αυτός που έχει εμβολιαστεί δεν σημαίνει ότι δεν μεταδίδει τον ιό, προφανώς αρχίζει να χαμηλώνει την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού. Παρόλα αυτά είναι ένα μέτρο που μπορεί να κλείσει, να θωρακίσει ως ένα βαθμό και τον τουρισμό και, και τους ανθρώπους που ζουν σε τουριστικές περιοχές και τους ίδιους φυσικά τους τουρίστες. Η γνώμη μου παραμένει πως ναι, τουλάχιστον με αυτά που ακούω, με αυτά που διαβάζω. Διότι ακόμα και αν δεν σου εξασφαλίζει ότι δεν μεταδίδει αυτός που έχει εμβολιαστεί, υπάρχει μια συνολική εικόνα, συνολική κατάσταση στην κοινότητα που λέει ότι όταν έχεις πολλούς εμβολιασμένους, τότε κλείνουν οι τρύπες, υπάρχει μικρότερο περιθώριο για τον ιό, ώστε να προσβάλλει μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας. Χωρίς να σημαίνει ότι αποκλείεται μόνο και μόνο εκ του εμβολίου. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι μειώνονται οι πιθανότητες, προφανώς είναι ένα μέτρο που μπορείς να πάρεις από τα μέτρα που έχεις στη διάθεσή σου. Και προφανώς, προφανέστατα, κάτι που δεν είπαμε και χθες, για να είναι αποτελεσματικό το μέτρο «ελάτε να εμβολιαστείτε μόνο αν», «ελάτε να κάνετε διακοπές μόνο αν έχετε εμβολιαστεί», θα πρέπει να είναι και η κοινότητα εκεί που πάνε εμβολιασμένοι. Σαφώς δεν θέλεις να φέρεις ανεμβολία στους ανθρώπους που αφήνουν πολλά κενά ώστε να μπει ο ιός ως ξενιστής σε ανθρώπους της κοινότητας, του τόπου εν πάση περιπτώσει που ζεις. Προσπαθώ να το κάνω όσο γίνεται πιο απλό. Ούτε γιατρός είμαι, ούτε λοιμοξιολόγος, ούτε οτιδήποτε άλλο. Προφανώς σε μια κοινότητα που αυξάνει τον πληθυσμό της το καλοκαίρι σε ένα νησί, στη Σαντορίνη ξέρω, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός αυτής της κοινότητας, καλό είναι να αυξηθεί με ανθρώπους οι οποίοι είναι θωρακισμένοι. Όχι μόνο για τους ίδιους, ακόμα και αν δεν διασφαλίζεις ότι το να είναι εμβολιασμένος δεν μεταδίδει στον άλλον, αλλά όταν αυξάνει ο αριθμός της, καλό είναι να αυξηθεί με εμβολιασμένους ανθρώπους, ώστε να στενεύουν τα περιθώρια διάδοσης, διακίνησης, μετακίνησης του ιού. Αυτό είναι πολύ σαφές και δεν αλλάζει την αρχική θέση ότι θα ήταν καλό να τεθεί ως όρος ο εμβολιασμός για να ταξιδεύουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Προϋπόθεση δεύτερη. Εκεί που θα πάνε αυτοί για να αυξήσουν τον πληθυσμό της κοινότητας, της χ κοινότητας, της Σαντορίνης, μια που πιάσαμε τώρα έτσι, καλό είναι να είναι και η κοινότητα ήδη εμβολιασμένη. Προφανώς για τον ίδιο λόγο, για να μένουν μικρότερα, λιγότερα κενά, για να κινηθεί ο ιός. Μπορείς να τα πετύχεις όλα αυτά μέχρι το καλοκαίρι? Εκεί δυσκολεύει το πράγμα, γιατί η απάντηση από ό,τι φαίνεται είναι όχι. Pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Sure they play my theme song. I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans. Empty shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum. Let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch, oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. And just let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore? Και αυτός εδώ είναι ο Tom Waits, φυσικά, από το film, από το soundtrack της ταινίας Down by the Law, στην παγίδα του νόμου, όπου ο Jim Jarmusch οργανώνει μια φοβερή και τρομερή συνάντηση τριών κακοποιών. Ο ένας είναι ο Tom Waits, ο οποίος είναι και ηθοποιός στη συγκεκριμένη ταινία, ο John Lurie βεβαίως, αλλά και ο Roberto Benigni, και μετά γίνεται ο χαμός. Έχω και ένα απόσπασμα μικρό για το τέλος να ακούσουμε από εκεί. Και αυτή εδώ φυσικά είναι η Stooges, Down on the Street, από το Καφές και Τσιγάρα του Jim Jarmusch πάντα. Λοιπόν, αφήνω τα κινηματογραφικά, επιστρέφω στα εμβολιαστικά. Η πρόταση Μητσοτάκη δεν έγινε δεκτή. Υπήρξε ένα μικρό μπλοκ χωρών που την υποστήριξαν. Οι χώρες που έχουν μεγάλο κομμάτι της οικονομίας τους να εξαρτάται από τον τουρισμό, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία όχι προς το παρόν, κρίθηκε ότι είναι πρόωρο να πάμε σε μια τέτοια λύση. Κρίθηκε ότι δεν μπορεί σε αυτή τουλάχιστον τη φάση να πέσει πάνω στο τραπέζι. Ο Μητσοτάκης έγραψε και δύο άρθρα σε ξένες εφημερίδες, είπε ότι δεν πηγαίνουμε να περιορίσουμε τις ελευθερίες των πολιτών, αλλά προφανώς θέλουμε να δημιουργήσουμε μία fast lane, έτσι έγραψε, μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τον τουρισμό, ώστε να μην χρειάζονται ούτε τεστ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Έχω την εντύπωση ότι και τα τεστ θα χρειάζονται, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική το εμβολιαστικό διαβατήριο ή το διαβατήριο εμβολιασμού, για να είμαι πιο ακριβής. Να κάνω μια αφελή ερώτηση. Άσχετα από το αν συμφωνείτε ή όχι, είναι ένα ζήτημα που σίγουρα δεν θα καταλήξουμε πολύ εύκολα. Η δική μου αίσθηση σας είπα ότι θα ήταν ένα μέτρο, αλλά μπορεί και να κάνω και λάθος. Ή εν πάση περιπτώσει, αν κάνω λάθος, πρέπει γρήγορα να έχω μια επόμενη απάντηση πώς θα φέρουμε τους τουρίστες. Γιατί αν είναι να μην έχουμε λύση, τότε να μην τους φέρουμε. Εκεί να δείτε πώς θα πέσουν να σε φάνε. Επίσης, ούτε τα επιχειρήματα, το θέλουν οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, το θέλουν οι εταιρείες τεχνολογίας που θα κάνουν τις εφαρμογές και θα βγάλουν λεφτά. Ναι, προφανώς το θέλουν γιατί θα βγάλουν λεφτά. Λεφτά βγάζουν και αυτοί που παράγουν τα εμβόλια, λεφτά βγάζουν και αυτοί που παράγουν, τι να σας πω τώρα, ακόμα και το ραδιοφωνάκι που μ' ακούτε τώρα, αλλά μην ξαναανακαλύψουμε τον καπιταλισμό από την αρχή. Το θέμα είναι, χρειάζεσαι με αυτούς που βγάζουν λεφτά και σου παρέχουν ένα συγκεκριμένο προϊόν, γιατί και το εμβόλιο προϊόν είναι, δυστυχώς, μακάρι να ήταν κοινωνικό αγαθό, αλλά δεν είναι. Με αυτούς που θα βγάλουν και το εμβολιαστικό διαβατήριο που θα είναι σε μια ηλεκτρονική μόρφη, μια εφαρμογή, κάτι εν πάση περιπτώσει στο κινητό, δεν θα είναι χαρτί, τα λέγαμε από χθες. Ακόμα και με αυτούς θέλεις να έχεις ένα εργαλείο στα χέρια σου ή όχι. Αν δεν θέλεις για να μην βγάλουν αυτοί λεφτά, εντάξει, σεβαστό, το καταλαβαίνω, αλλά το πρόβλημά σου δεν λύνεις. Άντε να μην βγάλουν αυτοί λεφτά. Το πρόβλημά σου το έλυσες. Να κάνω λοιπόν την ερώτηση. Αυτό είναι που ακούμε από το Broken Flowers ξανά. Από το soundtrack του Τσακισμένα Λουλούδια. Αν μια χώρα όπως η Ελλάδα θέλει να βάλει τους δικούς της κανόνες και να πει, εντάξει παιδιά, καταλαβαίνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλετε, αλλά εγώ, ξέρετε κάτι παιδιά, για να έρθουν στη χώρα μου τουρίστες, επειδή έχω μια συγκεκριμένη πολιτική, θέλω να εφαρμόσω 1, 2, 3, όπως συζητούσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, στην αρχή να βάλουμε υποχρεωτικό τεστ για να μπείτε στα αεροπλάνα. Εκ των πραγμάτων, από ό,τι φαίνεται, το ερώτημα πάει περίπατο και μόνο αν αναλογιστείς λίγο την κατάσταση, το ποιος κάνει κουμάντο και το πόσο μεγάλα είναι τα συμφέροντα σε αυτή την περίπτωση. Αλλά λέω εγώ τώρα, ρωτώ, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, δεν θέλει να εφαρμόσει το εμβολιαστικό διαβατήριο, εσύ μπορείς να το εφαρμόσεις μόνος σου? Όχι μάλλον, Και δεν μου λέτε, γιατί όταν η Γερμανία θέλει να πάρει παραπάνω εμβόλια, παραβιάζει την κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγε, παιδιά, θα τα πάρουμε όλοι μαζί, θα τα κατανείμουμε ισομερώς, θα υπάρχει μια δίκαιη διανομή, και γιατί έρχεται η Γερμανία και λέει, παιδιά, εγώ θα κάνω του κεφαλιού μου, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, Εγώ θέλω να προστατέψω τον πληθυσμό μου γρήγορα και θέλω μέχρι το καλοκαίρι να έχω εμβολιάσει όλο τον πληθυσμό μου. 80 εκατομμύρια η Γερμανία και θέλει, 83, και θέλει να εμβολιάσει όλο τον πληθυσμό της. Θα μου πεις τώρα και εσύ πας και ρωτάς κάτι πράγματα, συγκρίνεις την Ελλάδα με τη Γερμανία και λοιπά. Εντάξει, εντάξει, το κόβω, καταλαβαίνω, αλλά να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, έτσι, τουλάχιστον να συζητάμε, τουλάχιστον να ρωτάμε. Μπορούμε να ρωτάμε, μπορούμε, δεν έχει απαγορευτεί ακόμα, δεν ξέρω αν βγήκε κανένας νόμος τώρα με COVID, αλλά τουλάχιστον να ρωτάω μπορώ. Ε? Αυτός εδώ είναι ένας Elvis από τα παλιά στην ταινία Mystery Train του Τζάρμους από το 1989, από τις παλιότερες του Jim Jarmusch. Με αυτόν θα πάμε μέχρι το διάλειμμα και αμέσως μετά έχω να σας πω 2-3 ακόμα πραγματάκια για την COVID επικαιρότητα που ζούμε δυστυχώς. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. And now, the news. And now the news. Ο Iggy Pop, φοβερός και τρομερός από το Καφές και Τσιγάρα, φυσικά από τους αγαπημένους φίλους του Τζάρμους και πρωταγωνιστής σε όχι μόνο μία ταινία, το όχι μόνο στο Καφές και Τσιγάρα, αλλά αργότερα, πριν από 1-2 χρόνια, και στο Οι νεκροί δεν πεθαίνουν. Λοιπόν, σας έχω σήμερα σε πιο κινηματογραφικά, σε πιο μουσικά μονοπάτια, προσπαθώντας λίγο να βάλουμε στην άκρη την επικαιρότητα του κορονοϊού όσο γίνεται. Είναι Παρασκευή, είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας, 22 Γενάρης. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούγεται λέγεται Πίσω Σελίδες. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα σχόλιά σας. Με αφορμή το γεγονός ότι ο James Jarmusch είναι στο ημερολόγιο, το όνομά του σαν σήμερα έχει γεννηθεί, γίνεται 68, είπα να φέρω μαζί μου μουσικές από τα soundtrack των ταινιών του, με τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Αν είστε από τους πολύ νεότερους, ψάξτε να βρείτε τις σημαντικότερες τουλάχιστον ταινίες, οπωσδήποτε να δείτε Το νεκρό, οπωσδήποτε να δείτε στην παγίδα του νόμου, αλλά και το καφές και τσιγάρα, έτσι αυτές τις τρεις θα έβαζα εγώ ως κορυφές. Θέλω να σας μεταφέρω μια ιστορία από το Ρέθυμνο, μια ιστορία που τρέχει τις τελευταίες ημέρες και που είναι ενδεικτική, είναι η άλλη πλευρά των δακρύων του Κικίλια που συγκινείται για την, έτσι, πώς να σας το πω, αγωνιώδη, για την χωρίς ανυστερόβουλη, ό,τι λέξεις και να βάλετε, και είμαι ακόμα στο αλφα, για την απίθανη προσφορά των γιατρών. Ελάτε, εντάξει, το παρακάνω, το ξέρω. Λοιπόν, όταν βλέπετε τον Κικίλια να κλαίει, από πίσω έχει δράματα στις εντατικές, στα νοσοκομεία, στις συνθήκες δουλειάς των ανθρώπων αυτών, των ίδιων ανθρώπων που χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια όταν η Μαρέβα μας έλεγε «Βγείτε να χειροκροτήσετε». Ακούστε τώρα εδώ μια ιστορία από το Ρέθυμνο. Η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής, η οποία έχει στείλει χαρτιά, ξανά χαρτιά, δεν έχουμε προσωπικό, δεν βγαίνουν οι εφημερίες, δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν οι αθεόφοβοι στο Ρέθυμνο, αφήνουν τα ΤΕΠ, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, χωρίς ειδικευμένο γιατρό. Δηλαδή πηγαίνεις, ρε παιδί μου, από τροχαίο και δεν υπάρχει γιατρός, μόνο ειδικευόμενοι και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατρός που να έχει πάρει την ειδίκευσή του, να ξέρει τι θα κάνει στα ΤΕΠ, δεν υπάρχει στο Ρέθυμνο. Και αναγκάζονται να στέλνουν από την παθολογική. Το νοσοκομείο του Ρεθύμνου είναι ένα νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε μέρα, γιατί είναι το μοναδικό στο νομό προφανώς και στην πόλη του Ρεθύμνου. Και αναγκάζονται να στέλνουν τη μία από την παθολογική, την άλλη από την άλλη κλινική. Ξέρω εγώ, μέχρι και από τη ΜΕΘ θα πρέπει να φύγει ο γιατρός να πάει στα ΤΕΠ. Και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και συνεχίζεται τώρα χρόνια, όχι τώρα με τον κορονοϊό, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και να χαρτιά, και να ξανά χαρτιά, και να χαρτιά από εδώ από εκεί, ώσπου μία μέρα βγαίνει η διευθύντρια της παθολογικής και λέει: «Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, επειδή σήμερα Κυριακή, είναι η Κυριακή που μας πέρασε, ο παθολόγος από την παθολογική πρέπει να βρίσκεται κάτω στα ΤΕΠ, γιατί εκεί είναι που, αφού δεν έχεις γιατρό στα ΤΕΠ, δεν μπορείς να λειτουργήσεις στο νοσοκομείο. Άρα, αφού θα στείλω εκεί τον παθολόγο, εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλες εισαγωγές αν χρειαστεί κάποιος να μπει μέσα». Και βγάζει μια ανακοίνωση, εξηγεί ως διευθύντρια τι ακριβώς συμβαίνει και λέει: «Λυπάμαι, αλλά το νοσοκομείο αυτό, αν χρειαστεί να κάνει εισαγωγές σήμερα, θα πρέπει να τις πάει στο Ηράκλειο, στα Χανιά, αλλού». Αυτό εδώ φυσικά είναι το soundtrack από το Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι, εντελώς διαφορετική ταινία από τις προηγούμενες του Τζάρμους, με τον Forest Whitaker φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αμέσως μετά έχω και άλλο ένα από την ίδια ταινία, δύο κολλητά. Το δεύτερο είναι σε μια σκηνή που έχει εντυπωθεί, νομίζω, στους σινεφίλ. Θα σας πω μόλις το ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, τι κάνουν όταν βλέπουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η παθολογική και όταν λέει η γυναίκα, η διευθύντρια, λέγεται Ελένη Ιωαννίδου, η διευθύντρια, αντί να δούνε πώς θα λύσουν το πρόβλημα, αντί να βάλουν κάτω να πάρουμε κανένα γιατρό, να δούμε, ρε παιδιά, τι κίνητρα θα δώσουμε, γιατί δεν πάνε και οι γιατροί, μην νομίζετε ότι πάντα είναι τόσο απλό το θέμα, και ότι για να πάει γιατρός να δουλέψει στο Ρέθυμνο με απόσπαση από κάπου αλλού ή για να κάνει αίτηση σε μια προκήρυξη, πρέπει να έχει και κάποια συγκεκριμένα κίνητρα, γιατί με 1.200 ευρώ δεν σηκώνεσαι από την Αθήνα να πας στο Ρέθυμνο να ζήσεις. Πώς να σας το πω, δεν ζεις ή με 1.500. Δυστυχώς δεν ζεις. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνει η διοίκηση? Ωραία. Θα εξετάσουμε, λέει, αν έχει γίνει κάποια παράνομη ενέργεια, γιατί δεν μπορεί η διευθύντρια να λέει τέτοια πράγματα ότι δεν δέχεται. Και την περνάει πειθαρχικό. Ξεκάθαρα. Ανοιχτά και σαφώς. Strawberry, sarsaparilla, flavors are electric. Try me, get a shocker. Did I tell you leaf flavor, flavor alone, knocker? A clock on my chest, prove I don't pass. I'm a clocker rocker. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το τραγούδι των Public Enemy που ακούγεται από κάτω, που χορεύει ανυποψίαστος ο κακός στην ταινία. Λίγο πριν είναι στο μπάνιο του και λίγο πριν τον δολοφονήσει ο Whittaker από μέσα από την υδροροή του μπάνιου στο νεροχύτη. Αν δεν το έχετε δει, ψάξτε το και αυτό. Είναι από τις συμβολικές έτσι, σκηνές στις ταινίες του Τζάρμους. Πάμε ξανά στο Ρέθυμνο. Και την περνάνε πειθαρχικό που λέτε. Και αρχίζει μια διαδικασία διώξεων επειδή μίλησε, επειδή είπε και ποια είσαι εσύ που θα πεις ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει παθολογική χωρίς γιατρό και να δεχτεί ασθενείς. Εμείς θα το αποφασίσουμε η διοίκηση. Ο διοικητής του νοσοκομείου λέγεται Μαρκάκης Μιχάλης, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μάλλον μέχρι να καταλάβει τι γίνεται εκεί που τον βάλανε θα περάσει αρκετός καιρός. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει τώρα να δείξεις και πυγμή, διότι αν ξαφνικά πει το κάθε τμήμα ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω, θα έχει κλείσει το νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά άμα δεν μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει, η εξέλιξη είναι ότι 15 γιατροί, και αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός τους, μαζί με την διευθύντρια φυσικά, οι υπόλοιποι 14 στέκονται δίπλα της και πάνε όλοι μαζί στο γραφείο του διοικητή και λένε, κοίταξε να δεις, άμα μας κάνεις πειθαρχικό, άμα κάνεις πειθαρχικό στην διευθύντρια για αυτό το λόγο, εμείς υποβάλλουμε τις παραιτήσεις. Και δίνουν τα χαρτιά, παιδιά, εγγράφως και λένε φεύγουμε. Αυτό είναι μια διαδικασία που παίρνει μετά ένα δίμηνο περίπου, είτε να ανακληθούν από την πλευρά των εργαζόμενων, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να σταματήσει αυτό, ή να βρεθεί μια λύση. Όχι τόσο καλά, γιατί ο πειθαρχικό φαντάζομαι δεν θα τολμήσουν καν, θα είναι ανοησία. Αλλά να βρεθεί μια λύση με το να αυξηθούν οι γιατροί άμεσα στο νοσοκομείο. Δεν έχει γιατρούς στο νοσοκομείο. Και όταν πάνε να διαμαρτυρηθούν οι γιατροί τους, κάνουν και πειθαρχικά. Αλλά ο Κικίλιας κλαίει. Η Μαρέβα χειροκροτά στα μπαλκόνια και όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η κορονοεπικαιρότητα στην χώρα μας και στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο και συνολικά. Γιατί δράματα θυμάστε που έλεγε δεν φταίει το νοσοκομείο, φταίνε οι δραμηνοί που δεν προσέχουν. Κικίλιας ήταν γι' αυτό. Αυτή εδώ φυσικά είναι η μουσική από τον νεκρό, τον Dead Man του Jim Jarmusch με τον Johnny Depp, με την μουσική του Neil Young, την κορυφαία ταινία του Τζάρμους και ίσως μία από τις κορυφαίες, τις πιο σημαντικές ταινίες του αμερικανικού, για να μην σας πω και του παγκόσμιου κινηματογράφου. Να την δείτε αν δεν την έχετε δει. Ancient tradition that the world will be consumed in fire at the end of 6,000 years is true, as I've heard from hell. The whole creation will be consumed and appear infinite and holy, whereas it now appears finite and corrupt. This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Johnny Depp υποδύεται τον William Blake, έτσι όπως τον φαντάστηκε τον αμερικανοποιητή, φυσικά έτσι όπως τον φαντάστηκε ο Τζάρμους. Και ναι, εκείνος ο Ινδιάνος, ο χοντρούλης που σώζει τον Johnny Depp, είναι ίδιος, μα σας λέω φτιστός, μα σας λέω copy-paste, μα ίδιος, ρε παιδί μου, με το Βαγγέλη το Βενιζέλο, χωρίς πλάκα. Πάμε λίγο παρακάτω. Επικαιρότητα κορονοϊού, άλλο θέμα. Έχεις μία εμβολιαστική πλατφόρμα. Αυτοί που πάνε τώρα και δηλώνουν την συμμετοχή τους, δηλώνουν, κλείνουν ραντεβού ή πάνω από τα 85. Λέει την άλλη εβδομάδα ή την Παρασκευή, νομίζω σήμερα, ξεκινάει η διαδικασία για τους από κάτω των 85. Σε εκείνο το όριο ήταν η διαφορά. Κατά τον 85, μην φανταστείτε τις σαραντάριδες, από 80 μέχρι 84, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί δεν θέλω να σας πω το ποιοι εμβολιάζονται, δεν θέλω να σας πω το πώς στήθηκε η πλατφόρμα. Διότι υπάρχουν ξανά καταγγελίες, πολύ σοβαρές. Ακούστε λίγο τώρα το σκηνικό. Κάνεις ένα διαγωνισμό, μια προκήρυξη, και λες: παιδιά, θέλω να φτιάξω μια πλατφόρμα. Ο κύριος Πιερακάκης είναι αυτός ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θέλω να φτιάξω μια πλατφόρμα ώστε να βάζεις μέσα το αφημί σου και τα στοιχεία της ταυτότητας, να βλέπει πόσο χρονών είσαι, να σου λέει αν είσαι στις ευπαθείς ομάδες ή ποια είναι η προτεραιότητά σου για το εμβόλιο. Αν είστε κάτω από 80, έχετε καιρό ακόμα, μην δοκιμάσετε καν. Εγώ το δοκίμασα έτσι από περιέργεια, μου λέει γεια σας, ελάτε να τα ξαναπούμε, δεν λέει ούτε καν πότε, αφήστε. Στα 45 πια. Για τους νεότερους ούτε να μπείτε καταρχάς, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, πόσο κάνει η πλατφόρμα αυτή? 723 χιλιάρικα. Όπα, 723 χιλιάρικα να φτιάξει ένα site είναι, και μάλιστα είναι και εξαιρετικά απλό. Θα μου πεις τα απλά πράγματα από πίσω, έχουν βάσει δεδομένων. Εντάξει, πάσω. Δεν είμαι εγώ ειδικός να πω πόσο θα κάνει. Αλλά τα 723 μου φάνηκαν πολλά. Χιλιάρικα. Άσε και αυτό στην άκρη. Εντάξει, τόσο. Ωραία, πάμε. Πότε, ποιες είναι οι διαδικασίες? Λοιπόν, την Παρασκευή 8 Γενάρη βγαίνει ο διαγωνισμός, η προκήρυξη, και λέει: οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να φέρουν τα δικαιολογητικά τους, διαζώσεις και όχι ηλεκτρονικά, στην έδρα του ΙΔΙΚΑ, είναι το σύστημα, η υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, μέχρι την Τρίτη 12 Γενάρη, από την Παρασκευή, μέχρι την Τρίτη στις 10 το πρωί. Περίπου μια μισή μέρα ήταν ο χρόνος που είχαν να προετοιμαστούν οι εταιρείες. Αλλά θέλεις να σου πω κάτι, άστο και αυτό. Εντάξει, συνηθισμένοι και από αυτά. Συνηθισμένοι. Δηλαδή τώρα δεν έχεις ξαναδεί φωτογραφικές προκηρύξεις και εσύ τώρα μου κάνεις. Άστο, άστο. Και αυτό το έχουμε φάει. Αυτό που δεν μπορείς να χωνέψεις είναι που να πάρει ευχή ότι η πλατφόρμα, έτοιμη, έτοιμη πλατφόρμα, παρουσιάζεται τη Δευτέρα, πριν λήξει ο διαγωνισμός. Το κατανοείς, το πιάνεις. Διαγωνισμός από Παρασκευή μέχρι Τρίτη. Ωραία παιδιά, ελάτε εδώ να φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Και πριν λήξει ο διαγωνισμός, όχι μόνο έχεις αποφασίσει ποιος την έχει κάνει, όχι μόνο την έχεις κάνει, αλλά την παρουσιάζεις κιόλας τη Δευτέρα. Και ο διαγωνισμός λήγει την άλλη μέρα. Και εσύ παρουσιάζεις αυτό που υποτίθεται ότι έχεις κάνει προκήρυξη για να καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλά. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει φυσικά η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος. Θυμάστε, ακούγαμε τον Γενικό της Γραμματέα, τον κύριο Χάρη Γεωργίου, για την άλλη υπόθεση του αλγόριθμου Εύα κλπ. Και λέει ότι με αφορμή τώρα τον κορονοϊό γίνονται ειδικά σε τέτοια πράγματα τόσες έτσι. Πώς να το πω τώρα, τι λέξη να χαρακτηρίσω, να πω, ρεμούλες, όχι θα είναι βαριά. Πείτε ό,τι θέλετε εσείς, καταλάβατε τι θέλω να πω. Τόσα πράγματα που περνάνε έτσι στο πλάι και στα γρήγορα γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, βιαζόμαστε, πρέπει να γίνει το έργο γρήγορα. Και φτάνει σε τέτοιου είδους τραγελαφικές καταστάσεις να παρουσιάζεις το έργο που προκήρυξες πριν τελειώσει ο διαγωνισμός που ορίζει η προκήρυξη. Γίνονται και αυτά. Γιατί όχι, γιατί απορείτε. Και έχω και άλλα μέσα στην πανδημία, ειδικά σε ό,τι αφορά δημόσιο προκηρύξεις, είτε προκηρύξεις θέσεων, είτε προκηρύξεις διαγωνισμών. Τα άλλα τα ωραία που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, ότι λέει με αφορμή τον κορονοϊό τώρα, ειδικά για κάτι δίμηνα, τετράμινα, που έτσι κι αλλιώς ήταν μια πρακτική για την πρόσληψη, για επίγουσες ανάγκες προσωπικού, τώρα έχει ξεσαλώσει το πράγμα. Άμα δείτε κάτι προκηρύξεις που βγάζει ο Πατούλης στην περιφέρεια Αττικής, άμα δείτε δήμους δεξιά και αριστερά που λένε, ακούστε, δεν θα υπάρξει, έλατε εσείς κάντε τις αιτήσεις για να προσληφθείτε στο δήμο μας ή στην περιφέρεια και θα σας ειδοποιήσουμε. Ναι, καμιά, τι θα βγάλετε πίνακα επιτυχόντων, αποτυχόντων, επιλαχόντων που θα μπουν, όχι μωρέ, τι πίνακες τώρα, πώς παιδιά. Να λέει, εντάξει, κάντε εσείς την αίτηση και άμα σας προσλάβουμε θα σας ειδοποιήσουμε. Δεν κάνω πλάκα, σας το λέω στο σταυρό που σας κάνω. Τι να σας πω τώρα, έτσι γίνεται το πράγμα. Ξανά εδώ Tom Waits από την ταινία του Τζάρμους Night on Earth 1991, με όλο το soundtrack να το έχει γράψει, να το έχει συνθέσει ο Tom Waits και να τραγουδά φυσικά κυρίως ορχιστικά κομμάτια είχε η ταινία αυτή, δεν την έχω δει για να σας είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έτσι που λέτε με τις προκηρύξεις. Το άλλο δε στον Δήμο Ηρακλείου έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Γι' αυτό, να σας φέρω άλλη μια είδηση από την Κρήτη στο τραπέζι. Κοιτάξτε, παίρνουμε προσωπικό για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και βάζουμε έναν όρο μέσα ότι το προσωπικό που θα έρθει για να καλύψει τις ανάγκες τις έκτακτες για τον κορονοϊό δεν πρέπει να είναι ευπαθής ομάδα και να αρρωστήσει από κορονοϊό και άρα μετά να πάρει άδεια ειδικού σκοπού. Και άρα βάζουμε μέσα στους όρους της προκήρυξης ότι δεν πρέπει να έχουν υποκείμενα νοσήματα και να είναι υγιείς. Και προσλαμβάνουμε υγιείς, για να σας το πω απλά. Βεβαίως από το Δήμο βγάζουν ανακοίνωση, λένε μα καλά, τι σας φαίνεται περίεργο, είναι δυνατόν να πάρουμε προσωπικό για τον κορονοϊό και να αρρωστήσει από κορονοϊό, να είναι ευπαθής ομάδα? Σεβόμαστε αυτούς, πως λέει ο Χρυσοχοίδης, σεβόμαστε τους δημοσιογράφους και δεν τους αφήνουμε να είναι κοντά στα επεισόδια για να μην, για να προστατεύονται, όχι για τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, όντως έχει μια λογική αυτό που λέει ο Δήμος, αλλά βγαίνουν οι ενώσεις ασθενών, οι ενώσεις των ατόμων με αναπηρία, λέει δεν μπορούσατε με άλλο τρόπο να το ορίσετε και να δείτε εν πάση περιπτώσει τι θα γίνει, διότι όταν δημιουργείς ένα τέτοιο προηγούμενο, μετά μπορεί και κάθε ιδιωτική εταιρεία και να έρθει να πει, ξέρεις κάτι, για τις ανάγκες που είναι έκτακτες τώρα δεν θέλω να έρθω, να έρθει τίποτα κανείς, δεν παραβιάζει αυτό τα προσωπικά δεδομένα, το ιατρικό απόρριτο. Τι θα μου ζητήσει? Θα μου ζητήσει βεβαίωση γιατρού ότι δεν είμαι ευπαθής ομάδα για να με προσλάβεις? Τέτοια πράγματα γίνονται, παιδιά, πάντα στο όνομα του κορονοϊού και στο γεγονός, με αφορμή το γεγονός ότι τώρα βιαζόμαστε και πρέπει τα πράγματα να γίνουν να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Σε άλλα πράγματα δεν βιάζεσαι να πάρεις συγκεκριμένα μέτρα, να κάνεις αυτά που πρέπει. Εκεί που σε βολεύει, μια χαρά. Χώρια όλα όσα περνάνε, εννοείται, σε κεντρικό επίπεδο, να αστυνομίες, τέτοια πράγματα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, πηγαίνω προς το τέλος. Σας έχω κρατήσει αυτό εδώ το ηχητικό από το στην παγίδα του νόμου. Tom Waits, John Lurie και Roberto Benigni. Ακούστε λίγο. Screaming, ecco qua. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. No, aspetta. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. You understand? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Αυτοί οι τρεις που ακούτε είναι τρεις κακοποιοί οι οποίοι έχουν συναντηθεί σε μια φυλακή. Ο ένας ίδιο είναι Αμερικανοί, ο άλλος είναι υποτίθεται Ιταλός μετανάστης και τον παίζει ο Μπενίνι σε μια πραγματικά εμπνευσμένη συνάντηση που τους έβαλε ο Τζάρμους να κάνουν σε αυτή την ταινία. Και με αυτό εδώ το ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ξεσηκώνουν τελικά όλη τη φυλακή και γίνεται ένας χαμός. Η ταινία είναι το 1986 και το Ice Cream, You Scream, We All Scream for Ice Cream είναι μία φράση από τραγουδάκι 1986 μέχρι το 1927, είναι 60 χρόνια, 59 χρόνια πίσω. Ήταν τραγούδι αυτό από τα παλιά αμερικανικά τραγούδια, μάλλον έτσι λιγάκι χαζοχαρούμενα, κάτι σαν το δικό μας όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν ένα λογοπαίγνιο αυτό με το ice cream, ουρλιάζω, και το παγωτό που έχουν τον ίδιο ήχο όταν τα προφέρεις, και ήταν ένα παλιό τραγουδάκι το οποίο έχει περάσει σε μια γενικότερη έτσι κουλτούρα. Στην αμερικανική κουλτούρα λέει πολλά στους Αμερικανούς. Είναι σαν, σας λέω, σαν τα δικά μας παλιά τραγουδάκια σε μια εποχή και μια ηχογράφηση που μοιάζει λίγο με εκείνα τα παλιά της παλιάς Αθήνας τα τραγούδια τα δικά μας. Ακούστε λίγα και εδώ. You should hear those college boys, gee, they make an awful noise when they sing their Eskimo tra-la-la. Tra-la-la. They've got a leader, big cheerleader, oh, what a guy. He's got a frozen face just like an Eskimo pie. When he says, come on, let's go, though it's 45 below, here is what those Eskimo all holler. Come on, let's go. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, rock, rock. Oogie oogie wah wah wah wah wah. Tuesday, Monday, we all scream for Sunday. Shh, boom. Roy Boy Atlas Raw. Boola boola, sarsaparilla. We've got some chocolate. I'll take vanilla. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Rock, rock. Ice cream, soda water, ginger ale pop. Ice cream. Με αυτό εδώ σας αφήνω για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Μάλλον θα πάνε όλα καλά. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε εδώ. Κρατώ συνεχώς αυτή την ίδια επισήμανση. Κρατάτε λογαριασμό για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, για τις συμβάσεις που γίνονται έργα πριν τελειώσει ο χρόνος της προκήρυξης, για όλα όσα ζούμε. Κάποιος ελπίζω να κρατάει, όχι κάποιος, όλοι μας να κρατάμε τον λογαριασμό αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.